Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. Bugünkü dersimiz Neml suresi 23. ayeti kerimesinden başlayacak. Bundan evvelki dersimizde 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22. ayet-i kerimeleri özetleyiverelim, daha iyi anlaşılsın inşallah. Rabbimiz Neml suremizin 15. ayeti kerimesinde Davud peygamberden, Süleyman peygamberden bahsetmişti. Süleyman peygamberin tüm orduları insanlardan ve cinlerden orduları olduğunu, kuşlardan orduları olduğunu, hepsini teftiş ettiğini, karıncaların dilinden anladığını, karıncalar vadisinden geçerken bir karıncanın talimat vererek tüm karıncaları yuvalarına davet ettiğini ve buna Süleyman peygamberin güldüğünü ve neticede "Ya Rabbi bunca nimetleri bana verdin, bana şükretmek de nasip et" diye dua ettiğini, annesine babası da dua ettiğini, hayırlı ameller işlemesi gerektiğini ve onu da yapmaya gayret ettiğini ve teftiş esnasında Hüthüt isimli kuşun gözükmediğini, onun nereye gittiğini soruşturuyor. Eğer benden habersiz ve izinsiz bir tarafa gittiyse, kaybolduysa, ona çok şiddetli bir azap edeceğim veya onu keseceğim, öldüreceğim demek suretiyle tehdidini ortaya koyuyor. Nihayet az geçmeden çıkıp geliyor Hüthüt kuşu. Diyor ki, "Ey Süleyman, ben senin bilmediğin bir şey öğrendim geldim. Sana Sebe halkından malumatlar getirdim" diyordu bir önceki dersimizde. Şimdi okuyacağımız ayet-i kerimeler devamı oluyor bunun. İnni vecettum ra'eten temlikuhum ve utiyet min kulli şeyin ve leha arşun azim. Hüthüt kuşu Sebe memleketine gitmiş, bölgesine gitmiş. O mıntıkadan haberler getiriyor Süleyman peygambere. Diyor ki, "Sebe halkına bir kadının hükümdar olduğunu gördüm. Orada idareyi ele geçirmiş kadın idare ediyor toplumu. Öyle bir kadın ki kendisine her şey verilmiş. Güçlü bir yönetimi ve büyük bir tahtı var." Bunu Süleyman peygambere anlatıyor. "Ben bunları gördüm. Sana bu haberi getirmek için şu saatteki toplantıda bulunamamıştım ve alelacele geldim" diyor. Mazeretini beyan ediyor. Devam ediyor. Hüthüt kuşunun Sebe melikesiyle alakalı, oradaki hükümdarlıkla alakalı malumatları vermeye. "Vecettüha ve kavmeha yescudûne lişşemsi min dûnillâh ve zeyyene lehumuşşeytânu a'mâlehum fesaddehum anissebîl fehum lâ yehtedû." Ne var ki, onu da, yani bu kralı, kraliçeyi de, halkını da Allah'ı bırakıp güneşe tapındıklarını gördüm. Allah'a kulluk etmiyorlar. Güneşe ibadet ediyorlar, güneşe kulluk ediyorlar. Güneşe kulluklarını ortaya koyuyorlar, güneşe tapıyorlar bunlar. Şeytan onlara bu yaptıklarını güzel ve iyi gösterip kendilerini Allah'ın yolundan çevirmiş. Onlar da bu yüzden doğru yolu bulamıyorlar. Bu şekilde Hüthüt malumat getirdi. Süleyman peygambere bu şekilde anlattı oradaki gördüklerini. Şu andaki okuyacağımız ayet-i kerime Neml suresi 25. ayet. İçerisinde secde ayeti geçiyor. Dinleyicilerimiz hangi durumda olursa olsun geciktirmeden hemen secdelerini yapsınlar. Bu ayet-i kerimeyi okuduğumuz an arabasının başındaysa direksiyonuna, atının üzerindeyse atın semerine veya çalıştığı makinenin veya masanın başındaysa masanın üzerine secde edebilir. Durumu müsait olanlar da kıbleye dönerek, seccadesini sererek secde yapabilir. Mühim olan bu tilavet secdesi okunduğunda secde etmektir. Ella yescudu lillahi lezi yuhricul hab'e fis semavati vel ardı ve ya'lemu ma tuhfune ve ma tulinun. Evet, bu ayetin içerisinde secde ayetimiz geçti. Hepimiz secdemizi yapıverelim. Evet, 25. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, Hüthüt kuşu Süleyman peygambere anlatıyor, aktarıyor burayı. Diyor ki, "Niçin göklerde ve yerde gizli olanları ortaya çıkaran, gizlediğimiz ve açıkladığımız her şeyi bilen Allah'a secde etmiyorlar da, bunlar güneşe secde ediyorlar?" Bu insanlar hepsi güneşe secde ediyor. Güneşe tapındıklarını söylüyorlar. Güneşten bir şey bekliyorlar. Halbuki yeryüzünde tüm canlıları ve cansızları yaratan, her şeyi yaratan ve her şeye hayat imkanı veren Allah'ın önünde eğilmeleri lazım değil miydi? Secdeyi ona etmeleri lazım değil miydi diye bu şekilde malumatı getirip Süleyman peygambere bildiriyor. Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Evet. 26. ayet. En yüce hükümranlığın ve arşın sahibi olan Allah'tan başka gerçek ilah yoktur. Diğerleri sahtedir. Canlı da olsa sahtedir, cansız heykel de olsa sahte ilahtır. Yeryüzünde bu iki sahte ilaha tapınanlar çok olmuş. Kimileri Firavun'u ve Nemrut'u ilah kabul etmişler. Onlar da kendi ilahlıklarını ortaya koymuşlar. Hatta Firavun diyor ki, ene rabbukümül a'la, en yüce Rabbiniz benim. Ne isterseniz benden isteyin, vereceğim. Aynı şekilde Nemrut da İbrahim aleyhisselamla Bakara suresinde geçmişti. Konuşurken ilahlığını, tanrılığını ortaya koyuyor. Ey İbrahim, senin Rabbin hayat verendir ve öldürendir diyorsun. Ben de aynısını yaparım. Ben de ilahım, ben de tanrıyım diyordu. İki tane zindandan kişi getiriyor. Birine hayat hakkı bağışlıyor. Evet, sen serbestsin, gezebilirsin çarşıda pazarda. Senin de canını alıyorum cellatın vasıtasıyla diye öldürüyordu. Kendisini tanrı makamına koyuyordu. Kim bunlar? Canlı insan, birer insan, Nemrut ve Firavun. Hayat boyunca bu şekilde canlı ilahlara, ilahlaştırılanlara rastlayabiliriz. Bunların dışında cansız olan heykellere, putlara da rastlayabiliriz. Çok. Tarihte ve günümüzde var bunlar. Pek çok. İnsanlar sığıra tapıyor, ineğe tapıyor Hindistan'da. Bu canlı, sahte ilah. O inek trafiği aksattı, yüzlerce binlerce vasıta yürüyemiyor. Niye? İlahımız, tanrımız yolu işgal etti, biz yürüyemeyeceğiz. Sahte ilahların canlısı ve cansızı olabiliyor. İşte yeryüzünde bunun şahitleri çok, heykelleri dikip önünde eğilenler olduğu gibi canlı insanları putlaştırarak onların önünde eğilip secde edenler de var. Bunların adı Firavun olabilir, Nemrut olabilir veya değişik isimlerle de anılabilir her dönemde ve her zamanda. Ama gerçek ilah Allah'tır. Allahu Allah, la ilahe illa huve rabbul arşil azim. Evet, o büyük arşın sahibidir o. Saltanatı çok büyüktür onun. Evet, onun hükümranlığı kainattadır. Kendisi dışında ne kadar varsa yaratılan hepsinin idaresi onun elindedir ve gerçek ilah da odur. Allah'tan başka gerçek ilah olamaz. Diğerlerinin hepsi sahtedir, uydurmadır. Bunca malumatı verdikten sonra Süleyman peygamber Hüthüt kuşuna kale dedi ki, senen zuru sadakte emkünte minel kazibin. Tahkik erbabıdır. Müslüman tahkik erbabıdır. İşte Süleyman peygamber de kuştan aldığı bu malumatın doğru mu yanlış mı olduğunu tahkik için diyor ki, doğru mu söylüyorsun yoksa yalancılardan biri misin? Bunu göreceğiz. Evet, gerçekten sen Sebe tarafına gittin. Oradaki insanların güneşe taptıklarını, onların idarecisinin bir kadın olduğunu gördüm. Dur bakalım, bunu tahkik edeceğiz, tetkik edeceğiz. Kısa zamanda senin doğru mu yanlış mı söylediğin ortaya çıkacak. Demek suretiyle bir mektup yazıyor. Yazdığı mektubu aynı kuşla gönderecek oradaki o kadın idareciye. İzheb bi kitabi hâzâ fe'elqih ileyhim sümme tevelle anhum fenzur mâzâ yerci'ûn. Al bu mektubu onlara götür. Bak bakalım nasıl bir sonuca varacaklar, ne yapacaklar. Bu mektubu okuduktan sonra onlar ne karar verecek? Bu kadın idareci çevresindeki erkeklerle ne konuşacak? Ne diyecek? Sonucunda nereye varacak? Bizim mektuba cevapları nasıl olacak? Bunu öğren ve gel diye Hüthüt kuşunu tekrar Sebe mıntıkasına, Sebe bölgesine gönderdi. Galet, ya eyyuhel mele'u. İnni ulgiye ileyye kitabun kerim. Nihayet Hüthüt kuşu gitti. Toplantı halindeyken bu idarecinin diğer erkeklerle idaresine devam ederken toplantı halindeyken mektubu oraya attı. Zarfı açtı. Bu kadın idareci dedi ki, ey benim çevremdeki insanlar. Evet. Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup gönderildi. Şu anda elimde bir mektup var. Bu mektubu açtım. Okumak üzereyim. Dikkat edin. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. Mektup Süleyman isimli birinden geliyor. Ve dünyada herkese, ahirette sadece müminlere acıyan Allah adına yazılmış bu mektup. Mektubun özelliği bu. Başında bismillahirrahmanirrahim yazıyor. Yani yeryüzünde herkese merhametiyle, şefkatiyle muamele eden ama ahirette sadece müminlere merhametli davranacak Allah adına diye yazılmış. Evet, mektubun muhteviyatı nedir? Ellâ te'lû aleyye ve etûni müslimî. Sakın bana karşı büyüklük taslamayın, kendi isteğinizle boyun eğerek bana gelin. Hepsi bu, kesin ve net ifade. Süleyman peygamberin kesin ve net ifadesi. Evet, bana karşı boyun eğerek gelin, bana karşı büyüklenmeyin. Çünkü Allah bana hiçbir kimseye vermediği saltanatı vermiş. Rüzgar emrimdedir. Ordularımla birlikte gelirim, işinizi bitirebilirim. Bütün hayvanların dilini anlarım ben. Allah benden önce kimseye vermediği, benden sonra da kimseye vermediği şeyleri bana vermiştir. Dolayısıyla kısa ve öz olarak Ellâ te'lû aleyye ve etûni müslimîm. Sakın bana karşı büyüklük taslamayın, kibirlenmeyin, gururlanmayın. Kendi isteğinizle boyun eğerek bana teslim olun. Galet, o yetkili idareci ve hükümdar olan dedi ki, Ya eyyuhel mele'u, eftuni fi emri, ma kuntu qati'atan emran, hatta teşhedû. Beyler, ileri gelenler, meclis azaları, ordu komutanları, yetkililer, bu önemli işin hakkında görüşünüzü bildirin. Bilirsiniz ki, siz yanımda olmadan hiçbir işi ben kendi başıma kestirip atmıyorum. Ben sizinle istişare ediyorum. Size danışmadan hiçbir iş yapmıyorum. Böyle bir mektup ulaştırıldı bana. Mektupta böyle diyor. Besmele ile başlıyor. Süleyman'dan geldiği bildiriliyor. Ve bana karşı büyüklük taslamayın. Kendi arzu ve isteğinizle boyun eğerek bana gelin ve teslim olun diyor. Bu konuda ne derseniz buyurun. İstişareye açtım bu konuyu. Birlikte hareket edelim diyor. O kraliçe, o yetkili, o idareci ve hükümdar. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz güçlü ve kuvvetli kimseleriz. Zorlu savaşan bir topluluğuz. Fakat emir senindir. Ne emredersen ona bak. Yani ordularımız hazır. Güçlerimiz, kuvvetlerimiz tam, mükemmel ama yetkili sensin. Sen ne karar verirsen o olsun dediler. Bu şekilde onlar da ordularının güçlü olduğunu ve son kararın da yine yetkiliye ait olduğunu ortaya koydular. O günkü ordu komutanları, o günkü meclis üyeleri. Bunun üzerine sözü aldı eline o yetkili, o kadın idareci. Galet, innel muluke izâ dekhalû qaryeten efsedûhâ ve ce'alû e'izzete ehlihâ ezilleh. وَكَزَٰلِكَ يَفْعَلُونَ Dikkat edin. Gerçek şu ki, hükümdarlar, ordular, ordu komutanları bir memlekete girdiler mi, orayı altüst edip harap ederler. Savaş çıktı mı bir toplumda, bir bölgede harabe haline gelir orası, bunu bilin. Aziz ve şerefli kişilerini aşağılık kılıp rezil ederler. İş başında olanları hapishanelere atarlar. Yetkilileri, söz sahiplerini hapishanelere atarlar veya idam ederler veya değişik şekillerde onları rezil ve rüsva ederler. Herhalde onlar da böyle yapacaklardır. Süleyman'ın saltanatını duyuyoruz. Çok güçlü bir hükümdar olduğunu biliyoruz. O da bu memlekete gelirse memleketi harabe haline çevirecek. Biz işin başındaki olanları da rezil edecek. Hapishanelere atacak veya idam edecek. Dolayısıyla bu durumu da iyi bilesiniz dedi. Ve arkasından ekledi. وَاِنِّي مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَد۪يَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَنْ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ bunun içindir ki bu mektup sahiplerine bir hediye gönderecek ve elçilerin nasıl bir tepkiyle döneceklerini bekleyeceğim. Yani ben bir elçi göndereceğim oraya, birkaç kişilik bir heyet. Hediyeler vereceğim ellerine, o hediyelerle Süleyman'a bakalım nasıl varacaklar, ne diyecek Süleyman o hediyeleri aldıktan sonra diye bu şekilde bir yol ve yöntem uygulayacağını ortaya koydu o günkü o idareci, kadın idareci. Gönderdi elçileri hediyeleriyle birlikte. فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ اَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِمَّا آتَاكُمْ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ Sebe Melikesi'nin elçileri Süleyman'a geldiklerinde, Süleyman, bana hediye mal göndererek yardım mı etmek istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdikleri sizin getirdiklerinizden daha da hayırlıdır. Öyleyse sizin bu hediyeniz ancak sizin gibi aciz insanları sevindirir. Hediyeye karşı ve elçilere karşı tepkisi Süleyman Peygamber'in bu oldu. Evet. Bu şekilde onlara beni hediyeyle aldatmaya mı çalışıyor? Gönderdiği bu heyetin verdiği hediyeler nedir ki Allah'ın bana verdiği tüm bu imkanlar yanında? Rüzgar emrimde. Bütün insanlar ve cinler emrimde. Her şey emrimde. Hayvanların dilini dahi biliyorum ben. Nedir bu getirilen hediye yani? Beni hediyeyle avutmak mı istiyorsunuz? Aldatmak mı istiyorsunuz? Yardım mı etmek istiyorsunuz? Nedir bu diye kızıyor. Ve bu ancak aciz olan kimseleri sevindirir diyor. Evet. 37. ayet. اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَزِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ Şimdi seni gönderenlere dön. Şüphesiz karşı duramayacakları bir orduyla kendilerine geleceğiz ve onları küçük düşürülmüş olarak o ülkeden mutlaka çıkaracağız. Benim ordularım güçlüdür. Allah'ın bana verdiği imkanlar çok büyüktür. Dolayısıyla onları aşağılanmış vaziyette o memleketten dışarıya atacağız diye tehdit mektubunu o gelen yetkililere verdi, elçilere verdi. Bu şekilde elçiler geri döndüler ama bu arada olaylar henüz bitmedi. Olayların gidişi içerisinde bakınız Süleyman Peygamber ne yapıyor? قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. Elçiler gitti, mutlaka bizim mektubu onlara verecekler. Bizim tavrımızı onlara aktaracaklar ve onlar da mutlaka bize Müslüman olarak dönüp gelecekler. Çünkü başka çözümleri ve çareleri yok. Benim ordularımın karşısında onlar da ezilmeye, yok olmaya mahkumdur. Dolayısıyla olayların gidişi içinde Süleyman, Sebe Melikesi'nin kendisine geleceğini, evet, öğrendi, haber geldi. Nihayet teslim haberi geldi, teslim olacağını öğrendi ve çevresindekilere, emri altında bulunanlara Süleyman Peygamber dedi ki, siz ey seçkin görevliler, hanginiz bana Sebe Melikesi'nin tahtını, daha o ve ona bağlı olanlar, teslimiyet gösterip bana çıkıp gelmezden önce buraya getirebilir. Belki bir aylık, iki aylık yol. Birkaç aydan anca gelecekler. Ama onun oturduğu saltanat sandalyesini kim bana o gelmezden önce getirebilir diye çevresindeki yetkililere, emri altında bulunan kimselere bu şekilde sordu Süleyman Peygamber. Evet. قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين. Cinlerden becerikli, kurnaz, gözü pek biri. Daha oturduğun yerden kalkmadan onu sana getirebilirim. Çünkü ben bu konuda gerçekten güvenilir bir güce sahibim dedi. Evet, emri altındaki cinlerden biri, İfrit isimli biri, sen oturduğun yerden kalkmadan, yani 3-5 dakika, 5-10 dakika içerisinde ben onu getirebilirim. Bana bu yetki verilmiştir. Allah tarafından ben bu yetkiyle donatılmış biriyim dedi. Tabii bu soruyu bir kişiye yöneltmedi. Orada çevresindeki pek çok kimse var emri altında. Hepsine birden yönetmişti. قَالَ الَّذ۪ي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ اَنَا اَت۪يكَ بِه۪ قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ. Buna karşılık vahiy ile bilgilendirilmiş, Allah tarafından gönderilen vahiy ile bilgilendirilmiş biri. Allah'ın gönderdiği vahiy ile bilgi sahibi olmuş olan biri dedi ki, bana kalırsa ben onu göz açıp kapayıncaya kadar sana getireceğim. Yani bu ifrit denilen, sen kalkıp oturmadan 5-10 dakikada getireceğini söylüyor. Ben Allah'ın bana vahiy bilgisi nasip ettiği biriyim. İlim sahibi biriyim. Dolayısıyla ben onu gözünü açıp kapamadan sana getirebilirim, dedi. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ. Evet, neticede hemen getirdi. Süleyman peygamber de onun gerçekten önüne getirildiğini görünce, Belkıs'ın tahtı önüne getirilmiş, onu önünde görünce, قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي. Evet. Bu benim Rabbimden bir lütuftur. لِيَبْلُوَن۪ي اَشْكُرَ اَمْ اَكْفُرَ. Benim şükür mü edeceğim, yoksa nankörlük mü göstereceğim konusunda beni denemek üzere Rabbimin bahşettiği bir lütuftur bu. Ben güçlüyüm demiyor, havalanmıyor. Ben kuvvetliyim demiyor, havalanmıyor. Benim elemanlarımdan cinler bunu 3-5 dakikada getiriyor. Vahiyden nasip olan bilgi sahibi, ilim sahibi biri de göz açıp kapayacak kadar anda getiriyor ve getirdi işte. Bu yüzden ben neyim, benim elemanlarım neymiş demiyor. Bu Rabbimin bir lütfudur. Beni acaba şükredenlerden mi olacak, yoksa nankörlük edenlerden mi olacak diye beni denemek için Rabbimin bana bahşettiği bir lütfudur dedi. Evet. وَمَنْ شَكَرَ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ رَبِّي غَن۪يٌ كَر۪يمٌ. Rabbimin bahşettiği bir lütuftur bu, ama bununla birlikte Allah'a şükreden kişi yalnızca kendi iyiliği için şükretmiş olur. Nankörlük yapan kişi ise bilsin ki Rabbim hem sınırsız cömertlik sahibi hem de mutlak manada kendi kendine yeterlidir. Kimsenin teşekkürüne Allah'ın ihtiyacı yok. Kimsenin kıldığı namaza Allah'ın ihtiyacı yok. Kimsenin yapacağı hacca Allah'ın ihtiyacı yok. Kimsenin hiçbir şekilde Allah'ın zenginliği o kadar büyüktür ki kimsenin ibadetine, zekatına, fitresine Allah'ın ihtiyacı yoktur. İşte bu konuda da ben Allah'a şükrediyorum. Şükür kendimedir. Allah benim nimetimi ve sevabımı artıracaktır demek istiyor Süleyman peygamber. قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْزُرْ اَتَهْتَد۪ي اَمْ تَكُونَ مِنَ الَّذِينَ لَا يَتَدُوا. Süleyman sözlerine şöyle devam etti. Şimdi onun tahtını tanınmaz hale getirin bakalım. Tahtını tanıyıp bilebilecek mi? Veya doğru olan İslam'ı bulabilecek mi? Yoksa doğru yolu bulamayan kimselerden mi olacak? Yani onun oturduğu saltanat koltuğunda bir değişiklik yapın. Acaba yaptığınız bu değişikliğin farkına varacak mı? Bu benim tacımın, tahtımın kendisi. Bu da nereden geldi mi diyecek? Yoksa bilemeyecek mi? Yoksa onu da görmek suretiyle İslam'a girecek, Müslüman mı olacak diye yetkililerine Süleyman peygamber, o saltanat koltuğunda bir değişiklik yapın bakalım. Bir değişiklik üzerinde yapın bakalım. O gelince, görünce bakalım ne yapacak diye bu şekilde değişik yapmalarını emretti. Felemmâ câet. Neticede kaç aylık yolsa o kadar yoldan teşrif ettiler. Süleyman peygamberin emriyle, gönderdiği mektubuyla onlar geldiler Süleyman peygamberin yanına. İdareci durumunda olan kadın Süleyman'ın yanına gelince kendisine denildi ki, وَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ هَا كَزَا عَرْشُكِ. Evet, ey idareci kadın, ey melike, ey yetkili, senin tacın, tahtın böyle mi? Senin saltanat koltuğun böyle mi denildi? قَالَتْ كَأَنَّهُ هُ. O da sanki onun aynısıdır, ona benzer bir şeydir bu dedi. O da idareci. O da devletin başında idareci durumunda olan biri. Zeki ve kabiliyetli biri. Süleyman peygamber onun zeka ve kabiliyetini ölçmek için yaptırdı bu işi. O da evet bu buymuş deyip de hemen açık vermedi. Ki ennehu hu. Evet sanki onun aynısıdır. Onun bir benzeridir dedi. Ve utinel ilme min qabliha ve künnâ müslimîn. Zaten bize daha önce yaptığımız araştırmalar ve Hüdhüd'ün mektup getirmesi gibi hadiselerden dolayı bilgi sahibi olmuştuk. Senin güç, kuvvet ve peygamberliğini kabul ederek Müslüman olmuştuk. Yani senin gücün buna da yeter. Benim tahtımı oradan alır getirirsin buraya. Benden evvel tahtım gelebilir. Hüdhüd kuşu mektup getirir, mektup bırakır, neticeyi sana bildirebilir. Senin saltanatını biz önceki yaptığımız araştırmalar neticesinde zaten bildik. Senin peygamber olduğunu da bilerek sana zaten inanmıştık, Müslüman olmuştuk dedi o yetkili kadın. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِر۪ينَ Ve daha önce Allah'ı bırakıp da Allah'ın dışında ibadet ettikleri onu doğru yoldan engellemişti. Çünkü o hakkı inkar eden bir topluluktandı. Allah tanımıyorlardı, güneşe tapıyorlardı. Güneşe tapınıyorlardı. İşte o yüzden Allah'ı bir kenara atarak güneşe tapan bir topluluk haline geliverdiler. Başlarındaki idareci durumunda olan kadın da dahil olmak üzere. Evet, nihayet teşrif etti. Süleyman peygamberin yanına, sarayının önüne geldi. Saraya girilecek. Heyet halinde saraya girecekler. Kraliçe yani yetkili bir hükümdar iman ettiğini ortaya koyuyor ve saraya girecek Süleyman peygamberin sarayına. قِيلَ لَهَ دُخُلِ السَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّدًا وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا Sebe melikesine buyurun saraya girin denildi. Sarayın selamlık kısmını görünce önünde derin bir su var sandı ve eteğini yukarıya çekti. Suyun içerisinde yürüyeceğini zannetti. Evet. Eteğini kaldırdı. O suyun içerisine basarak saraya gireceğini zannetti. Gale, bunun üzerine Süleyman peygamber dedi ki, İnnehu sarhun mumerredun min gavari. Bu, zemini camla döşenmiş bir saraydır dedi. Altından ırmak akabilir, altında durgun su bulunabilir. Sen onu görürsün ama burası camla döşenmiş bir saraydır, su değildir. Sen camın üzerinden yürüyorsun, su altında akıyor. Cam da o kadar temiz ki var mı yok mu belirsiz. Dolayısıyla sen suya basmıyorsun. Evet, kristal üzerinde yürümektesin, dikkat et buna denildi. Galet, bunun üzerine de o melike, o Belkıs dedi ki, Rabbi, inni zalemtu nefsi ve eslemtu me'a Süleyman lillahi rabbil alemin. Rabbim, senden başkasına kulluk etmekle ben kendime yazık etmişim. Güneşe tapmakla ben kendime yazık etmişim. Uygun olmayan bir işi yapmak suretiyle bugüne kadar ben yaratılış gayesi dışında yaşamışım. Fakat şimdi Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a yürekten boyun eğiyorum ve Müslüman olduğumu ortaya koyuyorum dedi. Müslüman olduğunu ortaya koydu. Böylece Süleyman peygamberin gücü, kuvveti ve saltanatı da ortaya konmuş oldu tekrar. Bir sefer daha gönderdiği mektupla teslim olun bana gelin. Evet benim gücüm ve kuvvetim budur. İşte kuşlar bile emrimdedir. Postacı olarak kuşu kullanıyorum demek suretiyle onları kendi yanına getirtti ve onları Müslüman olanların olmalarını da bu şekilde temin etmiş oldu Süleyman peygamber. Bugünkü dersimiz burada bitti. Nemel suresinin 23. ayetiyle 44. ayeti kerimesini okumuş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Neml suresinin 45. ayetinden devam ederiz mevzumuza. Rabbim bize söylediklerimizle, size de dinlediklerinizle amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil alemin.